من عزیز حجت الاسلام دکتر شیخ الاسلام جناب آقای دکتر دولتی و جناب استاد عطاری فرد هستیم که من خدمت این بزرگواران که در استودیو حاضر هستند عرض سلام و ادب دارم و میخوام خواهش کنم از حضرت حجت الاسلام جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که در ابتدا قبل از اینکه ما تلاوت رو تقدیم حضورتون بکنیم در باب مفاهیم و نکات کلیدی که در تفسیر این دو سوره هست نکاتی رو اگر دارن خدمت شما بفرمایید. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمت. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام میکنم خدمت اساتید حاضر در جلسه و از جمله شما و همچنین شنوندگان محترم و عزیز رادیو قرآن. امیدوارم که این مجموعه برنامه‌ها کمک کنه به انس بیشتر دوستان با قرآن. عرضم به حضورتون که خب سوره تحریم با یک حداقل علی الظاهر با یک داستان و جریان تاریخی شروع میشه و نکاتی در باب اون قضیه تاریخی بیان میشه، بعد دستوری و اشاره ایست به بحث توبه مسیح که حالا خودش معانی که داره و نکاتی که در موردش گفته شده قابل تأمل. منطقه من میخوام به یک آیه اشاره کنم که این آیه به نظرم آیه بسیار مهمیست، دعای آخر سوره تحریم که خداوند مثال میزند برای اهل ایمان دو بانو رو به عنوان الگو، یکی آسیه همسر فرعون و یکی هم حضرت مریم که این دو بانو از بانوان خاص و کامل عالم هستی هستند طبق روایتی که داریم که پیغمبر اکرم می‌فرمایند که چهار زن در عالم کامل شدند، ایمانشون به آخرین مرحله ایمان رسید که این دو بانو دو تا از اون چهار تا هستند و دو نفر دیگه یکی وجود مقدس حضرت خدیجه است و یکی هم وجود مقدس و مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. نکات بسیاری در این دعای است. من چون که این گاهی اوقات بحث میشه در مورد نگاهی که اسلام به زنان داره و اینها، خب این آیات خیلی جای تأمل داره. از جمله که عرض کردم این دو بانو رو خداوند برای همه اهل ایمان به عنوان الگو و یک نمونه مثال میزنه، نه فقط زنان. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همه اونها. و این که حضرت آسیه یک شخصیت عجیبی داشته است و خاص بوده، خیلی خاص بوده، سختی های خیلی زیادی میکشیده. بعد از اینکه مؤمن آل فرعون که قصهش در سوره قافر مفصل اومده و قال رجل مؤمن من آل فرعون که ایمان خودش رو بیان میکنه و بعد فرعون رو میکشه و بعد همسر او هم میکشه به شکل عجیبی، اونجا آسیه روایت است از امام صادق علیه السلام که آسیه به ناگاه چشمش باز شد و دید که روح همسر مؤمن آل فرعون رو چگونه دارن به عرش بالا میبرن و چون این نعمت رو دید ایمان خودش رو اعلام کرد و اظهار کرد و به محض این که ایمان خودش رو اظهار کرد فرعون دستور داد که او رو از سمت ملکه در واقع مصر خلعش کردن و در روایت است به فاصله چهار روز آسیه از دنیا رفت، یعنی کشته شد. و البته بعضی در روایت هم هستش که نه، سالها رو عذاب میکرد و رنج میداد و اشاره شده به این که عذاب آسیه هم به این شکل بود که چهار میخ او رو به چهار میخ روی زمین میکشیدن، یعنی دست و پای او رو میخ کرده بود فرعون به زمین، که امام صادق میفرماید که همین اشاره است به سوره فجر که خداوند میفرماید و فرعون ذل اوتاد، فرعون دارای میخها، که در واقع همین چهار میخ بود است که به آسیه میبست و او رو در سنگهای داغی بر بدن او میگذاشت. و در همه این دوره دعای آسیه همون صحنه ای بود که دیده بود و از خدا میخواست که خدای همونطور که همسر مؤمن آل فرعون رو بالا بردی و پیش عرش خودت بردی، من رو هم یک خانه پیش خودت برای من درست کن، رب ابنلی اندک بیتن فی الجنه. بسیار متشکرم آقا، به نکات بسیار خوب و مفیدی اشاره فرمودید. خب هم اکنون تلاوت سوره های تحریم و زلزال رو با صدای مرحوم استاد شهاب محمد انور میشنویم. در ادامه در خدمتون خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد يا من لم يمنع

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah.